سمعات کوم دې ته تخفیف او قریوي آیا نبی راغلی تاسو ته نبا الذین واقعات او اخبار دا کسانو کفرو چې کافرانو من قبل مکه د دینه تاسو نه مکه چې کم کافرانو عادیان دي سمودیان دي دا غي احوال تاسو نه دي بیان شي قرآن بیان کړی فذاقوا وبال امرهم اغي اسکلوا هغه څه سزا دا معاملاتو د کارونو خپل په دنیا کې د کفر او شرک سزا په دنیا کې اوس دا لوی دی قومونو الله تعالی هلاک کړو ولهم عذاب علیم فی الاخره دی لپاره عذاب درناک په اخرت کې د دنیا سزاګانې دا چې په اخرت سزا جدا ده ذالک دا استحقاق د عذاب چې الله تعالی دی مستحق د عذاب ګرځولی دی ولې دی انه کانت پتا کی سره شاندار کانت تاتیهم وراتل بدوی تا رسولهم پیغمبران د دی بل بینات معجزات سره دی په پیغمبرانو بدوی ته معجزې راوړلې فقالوا دی به ابشر آیا انسانان ذکر د بشر د مراد د جنس ته آیا دا انسانان یو تنه دغه پیغمبر یو خونه ریکارد راغلی دی یهدوننا لار قیمنتا دا انسانان لګیا دی مونږ ته لار قیدا پیغمبران لګیا دی مونږ ته لار قی دا کنن سبا یو سړی ته مسله وکړ نو یو ګور دې ما ته لکه لار قی دې دا خلک ور پوری پچموزی کوي نو دا په خوانه دا کی سودا وسنه نه راخا نو څه چل کوي یهدوننا آیا دا کسان لار قیمنتا فکفرو نو دوی انکار وکړ دا پیغمبرانو نه وتولو او رسل نشان دی ایمان نه واستغنى الله او کارک الله تعالی دی پروايي خپل د دې خلقونه واستغنى الله معنا څوک کارک الله تعالی دی پروايي د دې خلقونه الله تعالی دی پروايي د دې خلقونه الله دی چا پروايي ساتي الله دی چا پروايي ساتي الله دی چا کندر دی دی چا کندر کیو دا دې د پاره درته هم کو پدې چلتا سنو کوږي چې صفات د باري تعالی ټول قديم دي دلته خو معنا دا رچ دې مخ ایمان نه واړو نو الله تعالی دی پروايي شنو دا صفات حادث ثابت او بدی تاسو نه پوهیږئ خو صرف دا معنا زما عزت ہے نو کله الله تعالی احمد درک کنه محمد رسول کی داخل سے او شرف لا قائد مو ہوئی نو بیا به تاسو پوهیږئ چې قدیم صفات څه ته وي حادث څه ته وي او دا الله کم صفات کی دماغ را له مخرب وای ښه واستغن الله دا معنا لفظ عزت ہے واستغن الله او الله تعالی ښکار کړه بے پروايي خپل د دې خلقونه الله عزوج سو کومه خیر وکړي والله غنی الله تعالی به حاجت دې مخلوق نه حمیدن اللہ تستایل شیر پدی کارون اخبرو کی کتی نستای دا تول مخلوق دا اللہ ستای نکی زعم اللذین کفرو وعی حاق کسان چی کافران دی زعم پا مانا دا قول فاسد سر دی غلط نظری سر دی یعنی وعی کافران اللہ یبعثو چی دی با بالکل چی دی کنا دوبارہ جندی نکلیشی پس دا مرگنا مومنان تا دیوی کیا من زرہ زرہ شو خورو شو یا دیا جندیشتی دا تاسو کم یعنی دا قبری شروع کری دی قولوا يا پیغمبر علیہ السلام دوی تا بلا ولینا ولینا ها پښتو کې بلا معنا ها او الله تعالی به تاسو ژوندۍ کوي وربي اور قسم پر رب زمالۃ وعسنا قام خطا صبح پورته کولی شي د قیامت پر ځ باندې د قبرونو نا یو پیله کې حضرت اسرافیل علیہ السلام وی لته خرو بولاره ثم لتنبؤن اور بیا به قام خطا خبر کړی شي تاسو بما د هغه مارنا عملتم کتاب کړی دل ته مدا کړی دی دل ته دا کړی دی دل ته دا یو یو بوتا اللہ تعالی آیا دی تانا سات ستر سال والا انسان تانا خپل گناہو نہیں دی چما سکڑی دی اللہ تعالی تستا گناہو نہ ٹھولی آد دی قسم پخدائی چی یو یو زائے بدر تخیی چی دل تری دا کڑی دی دل تری دا کڑی دی غرق اور سر تبادغ انسان دی چی کل اللہ تعالی دسر پہ حساب کی سختی ہو کی وذالکا او دا تاسو جون دی کول علی الله یسیر الله تعالی تاسو باندې دا الله تعالی ته ډیر آسان دی لکه تعالی چې مال باندې او بالله تاسو ایمان راوړی په الله باندې کله چې دا دلایل قطعی ثابت شو دا یقینی دلایل دومره رااله او تاسو دا ټول ووریدل چې دا د الله تعالی د وحدانیت دلایل دي نو د دین وروسته کې یو سړی ایمان نه راوړي دا غلطه ده روزر نشته دا غلطه به غیرت ته روزر پاتې نشته ولې دا څومره دلایل خدای دی ایمان ذکر کړ کذ ذکر نه کړ نو چې دې صفاتونو والا الله دې نو پاغي ایمان راول پکار دي جام دا کافران د خرزا مون دي ایمان نه لري فآمنو تاسو ایمان راوړای بالله په الله باندې او رسول دی او پر رسول دا الله او دا باندې چې الله منم رسول منم خو دې قران کې خو لګي سب دي لکه دا دې ودا تا وره دا و نور او دارنګ ایمان راوړای په قران باندې په قران ایمان څه دي تشداري چې ما قران ایمان دي چې دې کې څه زور زیر صبر احکام دي په دې ایمان نه چې د دین اپا دې په چې دا ستای ایمان نه الذي حغرا انزلنا چرا دې کې دم والله الله تعالی دې ما پاغا مال تعملون چې تاسو خبر خبردار دي بس الله تعالی خبردار دی. استاد یو خبره کړی دا خبره دار کنا ثم لا تنبؤن مکه ایت کی دارا لکرانه دو بما عملتم دا آغا عمال نچی تاسو کم کری دینا با مخبری کرا با مخبری یوم یجمع کم دا غیس رو لگو ہے پا آغا رسی جمع با کی تاسو چی پا کم رض اللہ طول تاسو جمع کی کرا با مجمع کی لی یوم الجمع پا آغا رض جمع کی دا قیامت یو نم دے خوا یوم الجمع دا قیامت نم دے یعنی دا قیامت پر رض با اللہ تعالی تاسو جمع کی او ذالک دا رسی دا یوم التغابنی دا غرض چا دا د ښکار کولو د خساری دا تغابن ویل کیږي ښکار کولو د خساری دا په دا غرض باندې با تمام خساری دا الله بندا دا بخکار شي بس به په دې غرض باندې دا هر کافر خساره بخکار شي چې د ایمان دې دنیا کې نور وړي ډیر ارمان نو وو کی چې کای یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش چې موږ په دنیا کې ایمان اور اسلام وروړي دا د خساره دا او دو مومن خسارا کل مومن اور دارنگی وغبن کل مومن او غبن کل مومن تاوان او خسارا دا ہر مومن بی تفسیری ہی فی الاحسانات کتنی کئی کمی کنی دی مومن با بدی کی جکاش دا کم تیم ما پر روٹے خوڑولو لگولے دے چی دام ما روٹے نوے خوڑولے پدا کیا دی کما نیک عمال کر دے یاد اسات ادا سے بزرگان دا غلی دی چی آغای سرا دا دیر تیمون چرے کنا دیر جات قدرو د دې ټیمونو دا غي سره په تاسو قدرو قدرو دا غي به یو منځم زاین پر خودو یو کی صدقت کوم حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه ډېر لوی سړی تیر شوی دی اوس تیر شوی دی هغه خپل وخت نه ځای کولا غي دا وخت زمون قیمت دی چې کله بلا ایټرین تلا نو په ایټرین کې دنه ذکر نه کیږي مونږ په کې ناشو تفیق دا غي په یاد اولته اول سره قبل کو مونږ لا خلاص دا مونږ کم خلق یو منګه کا مخالفی نو فلایتین کې خو ګره ذکر د الله تعالی قطعا نکیږي نو دبې په دغه ډک ټیم کې چې زماده ضرورتې تبعی وو نو کایو لوټه به خراب وا نو ما به لوټه وینځل دا لوټه به څه تګندو نو ما به لوټه وینځل دا یو کار خیر دی کنه دی خو ذکر خو نکیږي یعنی دومره دې اهتمام دا خپل ټیم کو چې په دې کې کوم لوخ اتصاف پروتو نو زه ذکر کو زمانه نکې کې قراشد اسخاد وکې به منظم او دس په خپل مات کم دې ټیم ته تاسو خپل سو چکه جی نو مؤمن سره به قیامت پر ورځ باندې دک خساره وي چې کاس دانه کای مولی کمی کړی نو نن خو موږ بالغتونو ته پراتی یو سه به موږ سره د عمر موږ کو د عمر ډېرو وستا لیکن یاد ساته پتا کر ورځ باندې مار انسان چې غوي چې کاش ذکر ته تلی دی خو چې ما ذکر کړی وې ما ډوډۍ نه خوړلې خو ما ذکر کړی وې زبار ته مې تلی خو ما ذکر کړی وې جی او بل ګوره تقابل صورت دار دی تا سمخ کی ماضی دی چې الله تبارک وتعالى د هر یو انسان د پاره په دو ځایونو کې ټکانې جوړې کړې دي جنت کې الله تعالی ټکانې جوړ کړې ده د هر انسان د پاره په دوزخ کې جوړ کړې ده دو ټکانې دي کنه دي د هر یو انسان د پاره د چې کوم یو سړی ایمان نال اعمال صالح او کړه نو الله تعالی جنت ته بوزي دوزخ ته کوم دي او چې کوم سړی کفر کاله دوزخ ته بوزي نو د دې کافر ټکانه په جنت کې و کنه نو هغه هغه مؤمن ته ورکړه او دا هغه مؤمن ټکانه په دې دوزخ کې و کنه وا دای چا ته ورکړه دای کافر ته ورکړه او جنت لوي دې کړه جهنم لوي دې جنت لوي دې زه د تر پاره بحث نه کوم جنت ډیر زیات دی جنت ډیر زیات دی اولی هر زر کسانو پسی یو تن با جنت تا دی او یو کم زر تن با چاہت کم پل دی نو دا دا یو جنتی یو وٹی کانا دلتا دا دا پا یو کم زر کسیم شو او دلی یو کم زر چی یو کم زر تی کانی حالتا دا غی چالا ورکو نو جنت لیشت دا جہنم دیش سو جو کہے خواہ ساوی دی کلی زان دا خبرانو کن دا ساوی دی کلی جلالین حاشر آغی دا دی کل کلی خیر دا خمی دا تاسی اٹھو کا پکی اکڑا اصل مسئلہ دا دا چې په دغه وخت کې با الله تبارک وتعالى دغه انسان ته دا دعا ټکانی وکړي دا سړی جنتی دی کنه نو اول با الله تعالی ورته وکړي اے دې دوزخ ته وګورا دې اور ته وګورا مراد دا ستا زو کتا ایمان نه وروړي امام صالح دې نه وکړي الله حشو کنه چې ما ایمان نه وروړي کې دې نه بچو دا دې جنت ہے او هو مزید چرچی دی فلان دی وډینګ دی دا ستا ټکانه دا نو دې به نور شکر گزار شي او دا غی قدر ور سر سی واشی نو سیبا یو طرف تا دا او کافر سڑی تا بو خی چلکا داری پا جنت کے ٹکانا ہو گتا ایمان روڑے وے دے باغ گلو نو وی نی اگا مذیب ہوئی نی اگا چرچی ہوئی نی اس کی یار گر دادا دیکھا ہائے ہائے افسوس افسوس ہوئے اڑے بسان برا باندھی کی تگا بندی کی یو بڑی تبور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی تاسفی جانے کہ مفتی خوار سڑے سوکھتے صاحب حضرت خوار دی تھی کہ مالے پیسے اور تبھی نبی علیہ السلام نے نا زما مت کے خوار آگا سڑے دے مجھے نہیں کری دی روزی نہیں سری دی زکاتنا حجنا جہادنا دالو لیا مالی روڑی دے قیامت پر ازبان دے لیکن پریز دنیا کے نوے کڑے دے دلے دب اور کڑے دے دے کنزل کڑی دی دے بیزتی کڑی دا دے عزت آگستے دے دے دا کڑی دی نو دا کول برائشی نکی براش ندے بوی خدای زیخو کنزلے ورکا لکا دم رشے دا بل بوی خدای زمائی جامی شلولی دی ورکا لکا دم رشے دا بل بوی خدای زمانی یو سپیڑا اس دی دا ورکا لکا دم رشے دا بل بوی خدای زید اخبین انی سلیم زی اخبنا لائی کے راک سلیم ارس بطی ناغی والی جسر بیس پاتی دیش دا غرز دا زیان دا سمرا مالی روڑو دا ملک چھوڑ گرون گرون ہو لیکن احتیاط نو کڑے رچائے عیبت کڑے دے رچائے کنزل کڑی دی سوکے وحالے دے چاہے زب کرے لو بھی پڑی دی بچائے اصل الزام لگ بولے تو خدا پاک گرے دا سیزن پری دینا دا حقداران بتینا عرضو دینا تشکت دخان با دو زخت روانش دا غراز دا زیان دا دے با ہائے ہائے ہائے لاسونا بدا سن روڑی خلاسونا مرورل جیری کا نلا بیا کار نکل ذکر خو نبی علیہ السلام فرمائی زمان امتیانو مخ کی دینا چی آغر از راشی چی اللہ تعالیٰ با دی مظلومان و حقونا دی ظالمان و اقلی نن دی ہر یو انسان خپل کدی چا حق پا دباندی دے یا دب چا باندی حق دے نن دی خپل معاملہ اور سر صفا دی نبی علیہ السلام میں قیمت دا سی مرض ہے تا سخپل مسئلہ معلوم دا نبی علیہ السلام بانی خودی چا حق نو اغی داویلیو کنوی دی کپا ما دی چا حقی مرادی شی دا سی دا سی نو مطلب دا دی چی دا غصدا یوم التغابون دے دا ہر طرف نا پدی کے خسران دے ہر طرف نا ومن یؤمن باللہ چاچی ایمان لارا پا اللہ باندی ویا من صالحا ویکل نیک کارونا جو کفر عنو سیاتی ہی نو پاسو بری ہی اللہ تعالی دا عمل نامی دا دنا سیاتی ہی وارو گناہونا دے دو خد گناہونا وارو گناہونا اللہ بتینا طول ری جائی ویدخلہو داخل بگیدہ سڑے جناتن جنتنو تا تجری جی بھئی کی دلان داغینا نہرنا خالدین فیہا دے با ہمیشہ یوی بدے پدی جنتنو کے ابدا ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لیارا والذین کسان کفروا جی کافران دی وکذبو بی آیتنا درو جنگنی آیتنا زمون اولائک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دی ہم فیہا خالدین فیہا دے با پدی دوزخ کی ہمیشہ وبئس المصير ناکار زید واپس کے دو دے ما اصحاب من مصیبت اس مطلب داری چلے کافرانو دے طرف نہ کم تکلیفوں مسلمانانو تے رسی یا پرون تا استماویلو دا اللہ دے طرف نہ کم مصیبت پہ یہ انسان باندر آگے ندا پہ حقیقت کے ددد گناہوں دے پار کفارہ دا دام یو نعمت خداوندی دے پدیر خفجی گینا خود دل تر مصیبت نہ مراد اگر تکلیفوں دے کافرانو دے طرف نہ دی زکا مومنانو باندے زیاد تکلیفوں چا دا نن پا کیوں باتی چپا مسلمانان دا تکلیفونا دا دمر ظلمنا کئی دا سو کی گئی خدا غصی اگر صحابو بانی کافرانو کول کنا پا ہر زمانہ کے دا دے ظالمان فلا سے مسلمان راشی دے کم قسم ظلمنا ورسر کئی کم قسم ظلمنا ورسر کئی دا چی کم مسلمانان حال تم ناغری دی زمان مدرسہ کی دو طالبان دی یو یو نتا پوسو دی چی تاثر رسشی دی تاثر تو بیو بس ہے ما صحابا من مصیبتیں او نرسی تاثر حیث یو تکلیف اللہ بإذن اللہ مگر پہ ارادے دا اللہ بس جی مسئلہ سمجھ پا وہ چکم تکلیف مانا رازین دا مالے چا حنیف مانا دا ڈبرا کرنا اللہ دا زمارا پارا مقرر کرو کم خوشحالی رازی دا اللہ زمارا پارا مقرر کرو نو جی ہر تکلیف مانی زمان دا ایمانی چی دا اللہ دا طرف نہ دے دیا یاد ساتے حدیث کی رازی چکم تکلیف اللہ دا انسان دا پارا مقرر کرے دے کدا ٹھول دنیا زمکا و اسمان دا دغا انسانو دا تکلیف پا نیس کے حائل واقعی شی نو دا تکلیف دا انسان نا لرے کولے نی شی نو دا اولی چگی وہ ہوئے اولی چگی وہ یرا جی کا ڈاکٹر نا میں دے بو تلے میں دے با خشیو یاو زائی پہ تلے ہو ما دا غا زائی کے دینو خار نا آپا لدا سورت ہوئی مانکے شریف تلے ما دا جچ خان دی نی دیتا سو لے پی جنے دی سکا میں اور شاگرد ہونا دا شاگرد تک علاوہ نو دی جچ خان دی کی ہوتا نو افات دا لے خانان دی دے ماں تو یرم ہو رہی سے کمنگا پا دے خفل لور باندے دا امریکی دے داکٹرانو یو میٹنگ جمع کرے ہوئے یو مشورہ کرے ہوئے نظم دارور وہ بشے ہو میں دا کوئی علاقہ خانان دی میں سیبہ ازا جا جل اللہ افتاخرون اسا دا کوئی یو امریکہ را چلا ٹولے دنیا دی پیرا جمع کرے ہوئے چا چکم ٹیم اللہ تعالیٰ دا غر پار مقرر کرے دے آگا ٹیم بانے بزی خطا دے جیک خان دے او دی پیر زواج کر رکھا کیوں سی تاوسو دا غد بی پلے آگا لویا کارخانہ گن دی تم سے تینے ماشا گر سکا بطلم نمانا چی دا ہر یو انسان دا آقی دے چی دا کم تکلیف مال رات لو زمان دے بچ کے دنا پل طرف تناڑی دا خام خدا گزار مما خوڑو زبا پریو تما زبا لگے زما زما پا خماتے دا زبا چنے کن اندر پائے نا پریو تم زبا کوٹے نا پریو تم دا بخام خارات لگ نبیہ سالے نا قبض نہیں گن اور جی کم کار او جی کم خوشحالی تا لرازی کدا کول دنیا ستا خلاف شی آغا خوشحالی ستا نسو بندولے نشی سمرا خولی آقی دیشو زمانگا چو خدا بیماری دا غلی دا تا روستے دا سچر تا ما عرص کرے وہ خدا بارات لگ خدا خوشحالی تا روستے دا کم خال کو عرص کولے چرا داوری پا دو خوشحالی اللہ سبر کولے نشی دیا ایت پانے سو جو دا ما صواب من مصیبت نرزی حیثی او تکلیف او انسان تا اللہ بیزن اللہ مگر پا اذن او پا ارادی او پا فیصلی دا اللہ تعالی انو پا دی تقدیر باندی روڑ اللی ایمان لازم دی دا تقدیری مسئلہ دا او پا دی ایمان را قومن سوچ یہ رجی خوب اس داکر رہے نبوتن سرے مشت تا خدا پلن کا دا غزائی تا خدا پلن کا کار طرف تری گرزاو چی خدا والا مقرر کرے دا چی کم گرزاوائے اول تا تین ساوالی نگیا ہو لی دا کرین منع کئی دا خواہ جی بخبر دا ومن یؤمن باللہ حاق طور چی دا غی ایمان بی پا اللہ دیتا خوب ہو رہے چی دی چا ایمان بی پا اللہ یهد قلبہون اللہ تعالی کلکی زرد دا زرد کلکی چی او خدایا دا سر طرف صفا فیصلہ دا ومن یؤمن باللہ چی دی چا کامل ایمانی یهد قلبہون اللہ تعالیٰ دا غزل پا دی خبرو با دی کلب کی جو خدای دا کم شے تارا استو دا زمانا منا کی دا او چی کم شے دی نبی را استو اگر پا مارا تنا دا دی سڑی ایمان مضبوطی اللہ تعالیٰ اس رم جائے کی او زمان دا زمان یہ را جی سر یا نو دی کلی نا دی لگ بار کرے دا قد داکٹر را نو دے بخو نا جی ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ دا غبس پا دی باندی یقین پیدا شی کہ دا ما تا کم تکلیف را گئے دا دین از بچ کی دون کے نوم او چی کم تکلیف ندے را رسی دے چا ما تا را رسول نشو اللہ تعالیٰ و از دول مضبوط کن دا یہ دے معنی میں سوکڑا مضبوط والے دا یہ دے معنی برداش برداش دے معنی یہ دے قلبہو برداش کئی زلد دے مومن دغ تکلیف ہونا دے معنی دے ہدایت دل تسرا برداش دے خدا دو معنی کلک یاد ہوئے یو کلک والے دے زلو او بل برداشت کی اللہ تعالیٰ چلے کر برداشت دے دیزل کی پیدا کی دا دیر مومنان دیتا سنگور سمر تکلیف پی راشی راہی برداشت کئی کنے کئی دا دی ایمان نکا برداشت یوں کی چاہتا نوش پس اللہ تعالیٰ رہا اس تیرے زبد او بم و دمم اس کمبا خدا مطلب دا ندی چی علاج بنے کو علاج زان لشیرے علاج زان لشیرے زمان دا خبری زان لشیرے علاج کون دی خواہ دا ہاری بیمارائی دا پارا علاج دا یہ سمے اخری بس اللہ تعالیٰ صحت ور کے لیے کلی دا ان دوان حدیث دے دہاری بیمار علاج تھا وہ کل ڈاکٹر نے سلی کلی کی خطا شی کل نہ بیمار ہے مانی پوری شکو دوایا نے دیا بزائے والے نہ یو مرض علاج کی نہیں پیزل اس کی رش واللہ اللہ تعالیٰ بکل شین عالم بہر یو شیبان عالم دے وعطیع اللہ اس ترغیب اللہ تعالیٰ دے اطاعت کے چنور خبریں فری دیں تاسے اطاعت کوئے دا اللہ تعالیٰ واسی اور رسول و اطاعت کوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا ان تولے تم کچھاپتا تاسو رو گردانی اکرا دا اللہ تعالیٰ دا تابدار ہے او دا نبی علیہ السلام دا تابدار ہے نا سب ہوکا نقصان بخلو کا زمان پیغمبر سر سمجھے کورے فا انما علا رسولنا بیشکا پا پیغمبر زمان باندی البلاغ المبین رسول کار دی زمان پیغمبر وزیفہ دار چا غفل نبوت فرائف تاس ورہو رسائی ایمان رالائے کنن رالائے آپ اللہ بذر سر زبورا دا اسی دا ہر نمائندہ دا حق دے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغامات رسائی سو کی ایمان راڑی ہے کنن راڑی اللہ ہم دا اللہ دے دا صفات والا چی دا مقی کم بیان چی اللہ دے لا الہ نشتر حق دار دا بندگے اللہ مگر دا غیو ذات وعلی اللہ اور خاص پا اللہ باندے فلیتوکل المؤمنون بروسہ دیو کی مومنان دے پا اللہ باندے بروسہ کئی نپا دوائیانو ڈاکٹرانو ڈاکٹرانو دا بمزو دوائیانو بمرارو ہمونگ بوئی چی اللہ تعالی تپا دی دوائی کی شفا زمان دے بیمار دا پاروا چی دا بناو ہے ہمونگ خضروائی بس جی فلانا ہے گولائی میں اخوالا ٹھیک تا آکشم دے گولائی تا ٹھیک تا خدای بوئی تا اللہ تا ٹھیک کرے نمونگ با دعوائی چی اللہ دا دوائیان استعمالو خزمونگ اعتماد پتا رہے سے حد پتا رہا کہے خدای پا دی دوائی کے منگلہ علاج ہوا چاہے دی کے منگلہ شفا ہوا چاہے منگ بتا سی بوئی دیکھ منگل شفا ہوا جائے گا اتنا ہوا کہ دیکھ منگل شفا ہوا جائے شفا بھی دیکھی کہ تو دوزخ کن دیتا آن تو غواری و تٹنگ بنیشی اگر گورے تو کارخانوں سے سنی دیتا کارخانوں دیتے تو کڑی نہیں دی کتو ایزو کو پچھلتا میانی جسم یا ایو اللذین آمنو اے کسانو چی ایمان مروڑے دیں ایمان دا حقیقت کی مکم پر رمکی اس کسان آغساتے دا اولاد و دا خود دو جنی سار شو ایمان روڑو کنا نو بس اس مدینی منوری تزی کنا نا خود اور دیں ہی ہی ہی ہی ما کیا تبریری زبا سکو دا اولاد دی دی دا بچان دی دا ما شمان دی دا بسکو دوم سوچ کرے رہے چی خیزم پاتی کی جی اولادم پاتی کی جی نوال دے بالا اختزان دغه سي بس نه پتم هجرت پنه کوم د خزر لاسا او د بچو د لاسا د خزر لاسا او د بچو د لاسا موږ نه حج لګو نه موږ مونږ نه ته الګه موږ له رانه یره دي اکه دشا جلل دا که دشا به داسې په دې وګ کې نه زما کا پنجابیان بدي شي داسې داسې به له کده مړز لا بوي ستا خدای وی خو پاتا د زمور نشتا شابا اورسا اوراشه موږ له تا خدای پوي کا دا به سم دي په جوړ زما پلار و جیجا سره داسې ماشو مطلب دا دے چاہ مکہ چې سبا بعد کسان د دې د وجنا هغه ګور اعمال پری دي یره جی حاج لازم خو حکم دا معصوم می بچ الک خدای دی پوی کا دا خو اس معصوم دی وړو کې دی جی سو حکم نو پته ته نه مرشه دا څو دې کې انشت حاج په کال کې سوز لګی دی یو لفظ له خو بکی دی کنه یو ځل کې دی نو سوچ دا سو کوي چې او شه په کال کې یو ځل کې دی او هغه نام زدا باندې کوم چې چې لور می لانه دا واده کړی یار جی دعوت الغواڑی او دا بچے میں جس کل تا نشید لے و تا خدای واخلا تخپل حج ہوکا دا بچے با دی اس کل تا دی دا نور انتظام با ملاو کی تمال لکھ دی رہا کا آئندہ کال دا پارا بتا جوندے دیر پکی دا غصی سر اخری کنا او چی اخری نتا سمالیم دا نبی علیہ السلام ہوئی کم سڑی بانے چی حج فرس شا او دا حج نکو کدے یہودی مری دے پروانکم کدے عیسائی مری دے پروانکم کدے مجوسی مری دے پروانکم تا پیغمبر پر یہ خبر تمہارا خبر کی گی اوتارا تھا بچن مکی کر جی گی بچی میں باڑ گاڑی اصل کہ یہ رہی دکانداری ساتھ دکان بانے پورے اور بن گا کہ کل حج در بانے فرض ہے دکان مکھی تک ہے بچی مکھی تک ہے نو دگا کسانوں کو صرف اگر خدے اور اولاد کو مکہ کے مکھے تک ہجرت ہو نکو ہجرت فرض ہو اللہ پی دفی ہو لگو نے ماں تا کل اخفل بچی مکھی تک ہو کل اخفل خدا مکھی تک ہو کل اخفل سے دکانداری مکھی تک ہو کل اخفل نوکری مکھی تک ہو دا اللہ تعالیٰ احکام پر زین راڑو نو منکی بڑھنڈی نو منڈی منگو پریدی دیر کا ساندہ سری یاد اس رات ہے دا دی بھائی جی انکم ستا انکم رکشا کو اس تو مردار شن دا انکم بلیم بل پلتلی نو ندی انکم آپ لگی نو دے پلتا شکا نو دا مسئلہ یوازی دی پوری نو دا چی گنیا غی ہجرت نو کرے ما تام دیر خولی کارو نکڑی دی یا ایو اللذین آمنو اے کسانو چی ایمان مروڑے دے ان من ازواجکم پتا کی ذرا بازی بی بیان اس لاسو میں نے پیر آوڑے دے از نو جی آرہ خزستا دشمن دا نو نا پام کوا بازی پکی کانی سنی نیسا نانی نے پیر آوڑے دے بازی بی بی نے داسی سر کھولنی گنا سڑے نئے تفریح ارے کا بوڑھا گان بوڑھا گان دی کوئی دے نو کرائے لوری نہیں تھی وہ خود ایک تو گور جی پکور کے ناس دی کبو ڈاگان کے نام دے کور کی کے ناس دے شوئی دے جی مزدور ہے لنے دی تنگی دے ساتھ کور کم کہ لے نام دے باری تارا خدا نے جی پکول کور کے تاسو سے خبر ہے تاسو سے خبر ہے زخور یو سم سے میں یو سم اگر کمر میں لگ دے خود سم بوڑا ہے مہا بابا ہے مہار تو نہ خبر ہے آو کا نہیں جی او ټول ملک چې سړی وګرځي نو مانم چې ته ولاړ لوټ نه پاتې شي دا هغه انګونه وکړي دا نه دا هغه نه مې من رسین شو وګړي له مې وځو دا هر چا د حال نه خبر او ځان نوم خبر دا نه چې ځان نه زبر کې ځان نوم خو خبر نه کو او کنه خوشو چی دیر مالی خونه دیرا کرے ار وقتی پا گرگونو کی رئیسا لن میتی دیر پای پاکی نیشتا ما شمان مازیگر کی دغزی ناسی زمون لاغ جمعی سمر دیر گرمی دیر نزدہ میں سڑیو سے چلو کا ویلے کی دی میں علی کی مرہ والا خدای کو بکی برکت واجی لارو پاکی مولے یو واغستو دو مطلب دارے چی خبرہ دارے چی بھائی بازی دی دیانی گرے ٹولے نا اتنا مولانا تو چی تکور نوالتا لازتی چی خدای پاکوی قدر دشمن رو داو چی والی چی اپی کب خدای تو گورا مین ازوا چی کم اگر بازی گرے دیرے ناکار دی خدا خاندان دازی گڑائی منگو تا خود سنا خبر نہیں دی من سا خبر یو بازی بازی نے غریبانان نے بلکل بغندے کیوں بغندے پی جارے دا بغندی پشانی چور لئی و اولادکم اور بازی اولاد ستاسو آغا اولاد چی اگا انسان باعث پہ اکتساب دا حرام ہوگی دا بازی خزی سڑے باعث پہ حاصلول دا حرام ہوگی بازی چی لیکن دا اولاد یو انسان باعث پہ حرام گٹلو کی نو دا یادی خواہ گورا دا بازی بیبیانی ہوئی چی زما پوز غصی گی بازی زانو کی شرمیگم ورش ڈاکاو کا خمال جوڑا والا پتی پتا پوئیشی ورش غلاو کا خمال سکارو کا لاش رشوت والا خمال سو کا پسود پیسی والا خمال نن جوڑا والا دا کمی خزیری دا دا غمین ازواجی کم دیگی او دا اولاد دا پارم بازی منتا خوچی غبو کی نو کل گس لاز او کل سم لاز ویلیشی اولاد خودی نو گواری نو یا دا بازی گوری دا خپل اولاد دا حرام چی کداری شفتون کئی دا مال کئی داری شفتون دا بازارونو کی جناسی باغا عدالتونو کی ستاکون تا پوست کن دا سودونو چی کئی پدی بینکونو کی ناسی دا ماو تالا کئی دا داکی چی کئی دا ماو تالا کئی دا دی دوسانو لکئی دی اولاد لکئی دی خضو لکئی نو اللہ تعالی وی دا بازی خزستار پار دشمنانی دی دا بازی اولاد دشمنان دی برٹو لینی دی لی بیا با ما پسی شروع چنن مون پسی بیا سا بکرا غسیل تاسو پسی نالم لیندو خیندو تنام دا چکمی ناکار دی آخو تاسو میادو وی زیم یادو تاسو میادو عدو اللکن دا دشمنان ستاسو دی چکمی نیکان خزی دی دا غیق صفت پا اللہ تعالی کئی جی نو اللہ تعالی وی فحضروهم زانتے ہو ساتے فحضروهم زانتے ہو ساتے بس خبر اخلاس کتا تا خدو وی چدا پتکے دی لڑا کا ورشا انا منڈا کریک دی چارا پٹکا نو کو وحلے نشی کنا کمزور ہے جماعت تراشت راکا تو نفر نیت تارا وہ کریک پسی لانشی خدای تو گر ملا سے حضینا پر دیکھ کریک را پٹکی اولاد بندے دیتا ہوئی نا اللہ وی فاظر روحم زانتے نو ساتھ کم بخت گورے حضینا پر دیکھ کریک نظر باندے را لی قیامت پر بلا کمزائی خلق پر کور نپا دی نچر تسیسی جنوے بسری اور ساپ پر بلا تماشا تو کریکی کاکا سیدی ٹماٹر خرس ہے خرسوں مرد آنے پٹ کڑی دی خرسوں دیتے سو گئی یہ رفن و ان تاسو او کتاس معاف تا ہے خطایا نے دی چاد دی اولاد بالفرد اولاد تا تا یو رائے درکلا او تو غصے شوی نبیا دا مکو چی لورن لاس والا زرق اولاد چی دی کن یا کور والا ستان ما کیو واری چی او غلطی رانا شوی دا او ما معاف تا دا بازی کم بختان دا سی دا اے زناور بور دوان خوزی نا غلطی ہوشی معافی تینا غواری دے بیام خو سی دا مرچکی پسٹنا دی نا نا نا بریدم ایتا خدای پوئی کا چی اگر آلا تانے معافی ہو گفتا پلا غلطی ہو منلا نو دا اللہ بندن طور تا معافی ہوگا نو دے بزیاد ازان نسجو کی یا خدای پاکا آج زمان پلاس کے لوگوں تے اختیار راشی کر رہا فتصفحو او آئندہ را پاس رہے ما ملامتا کوئے مقوارا وئے دا ملامت یاد دینا اس تینا غلطی اس وقت نا معافیو گفتا نو آئندہ را پارا پا دینا دا کلی آگا کلی منگا دے خلقو تاگا پا خوانی گناہو نا یادو ملامتا کوئے اللہ وی خبردار وتصفحو او تاسو اعراض کوئے دا ملامتا کولو دا دینا بیا دا پارا ما ملامتا کوئے بیا ورد دا گناہ ما یادو ہے اوپرا کما غلطی کڑی وا تانے معافیو گفتا اغی نروس دا ملامت یا بیا دیا دا ما یادو او منگی تر مرگا پوری ہاں وادنا مخی چی دے کنا او کنا داسی نو او کنا داس یا خدای دی پوئی کا اللہ پوئی کرن چی دا اللہ چی دا اللہ پو پوئی دوی او سڑی نپوئی کی نبیا دل دا سل لوڑ پکار دی تا سو پی جنے اگا ڈانگ چی زکم یادو اگا ڈانگ ہونا پکار دی دے بے پوئی گئی نو خجو وطا سو وطا فیرو او تاسو مافی غوارا دوی دا پار گورا اللہ نا مافی غوارا چا اللہ دان سا بندر پوئی نشو غلطی تی اوشوا مام معاف کرے دے خدای کم اور سم آفی دے سمرا اکولی مسئلہ دا نصیبا مون با جنگ جو